Avondspits. Dankjewel, Mieke en Pieter. Goedemorgen. Taal maakt me altijd weer nieuwsgierig. Vragen die bij me opkomen als ik iets lees. Wat bedoelt de schrijver precies? Heeft hij wel in de gaten dat het tweeledig is wat hij opschrijft? Als dat laatste het geval is, u mag het van mij weten, dan maakt mijn hart een sprongetje. Zo las ik gisteren op de site van het AD de volgende zin. Wie schuift Wilders naar voren? Die zin kun je inderdaad op twee manieren uitleggen. Als Wilders het onderwerp is, staat de leidende vorm wie vooraan. De vraag is dan wie de politici zijn die Wilders eventueel naar voren schuift als premierkandidaat. We hoorden net dat hij er al zelf meer van weet. Maar nu die andere betekenis, als wie het onderwerp is. Wie schuift Wilders naar voren? Bijvoorbeeld, wie van de coalitiepartijen durft Wilders als premier voor te stellen? Of misschien iemand buiten die directe kring. Wie zal het zeggen? Overigens is deze laatste wie-zin maar op één manier uit te leggen. Ik zal u er verder niet mee vermoeien. Een antwoord op de vraag heb ik ook niet. Op beide vragen niet. Laten we dat maar even naar voren schuiven. Welkom in de Taalstaat. Ze weggevlogen. Ze heeft me alles verteld. Daarnet toekomstbeelden omgebogen. Want ik zag haar altijd voor me samen met haar glas in mijn hand. Klein kind op schoot en een glimlach op een rimpelig gezicht. Teun Suffeert noemt zich Teun met een H. Zijn liedje Anne zal me altijd bijblijven. Zo'n heerlijk liefdesliedje. Maar hoe het in de liefde verder kan gaan, horen we zijn nieuwe, ik vind zeer aangrijpende single, Wat ze wil. Pijnlijk, eerlijk, eenvoudig verteld En dat maakt het hartverscheurend. Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Er zijn nieuwe voorstellen voor het schrijfonderwijs. Opdat wij schrijven, herinrichting van het schrijfonderwijs nu. Daarover Els Tronks. Frank Nelle over zijn voor de Libris genomineerde boek De Onzichtbare. Saskia Kool over de bijdrage van Gert Komrij in 50 jaar Camerata Trajectina. Nadia Beukes, inwoner van de Digitaalstaat. Ton den Boon met het woord van de week. Rutger Kiezenbrink zit achter het taalloket van onze taal. Willy Bord-Rutte uit Maastricht met zijn vergeetwoord. Bernard Wesseling over zijn nieuwe dichtbundel Ontkrachtingen en Affirmaties. René Appel met de TNA van Joost Klein. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. Er is al een tijd veel aandacht voor de leesvaardigheid van Nederlandse leerlingen en dan vooral de dalende trend die daarin zichtbaar is. Maar hoe zit het eigenlijk met de schrijfvaardigheid van onze leerlingen? Want ook op het gebied van schrijfvaardigheid valt er het nodige te verbeteren. Dat valt in ieder geval op te maken uit de bundel Opdat wij schrijven, herinrichting van het schrijfonderwijs nu, die komende dinsdag wordt gepresenteerd. Dichters, schrijvers, leerlingen, docenten, lerarenopleiders, methodemakers, onderzoekers en toetsexperts geven daarin hun visie op het schrijfonderwijs in Nederland. En een van de samenstellers is Els Tronks. Ze is hoogleraar vroegmoderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Utrecht en werkt aan digitale onderwijsplatforms voor lees- en schrijfonderwijs. Mevrouw Tronks, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er mis met dat huidige schrijfonderwijs? Nou, schrijfonderwijs is altijd een kwestie van aandacht hebben voor hoe krijg je vorm en hoe krijg je inhoud. En de laatste 25 jaar ligt het accent erg op hoe krijg je de vorm goed. En dat komt eigenlijk door twee dingen. Er zijn veel instructies die leerlingen helpen om de structuur van de tekst in orde te maken. Dus waar begint de inleiding, hoe orden je je argumenten, hoe kom je bij je conclusie. En veel instructies die leerlingen helpen bij het plannen van hoe ga je je schrijfproces inrichten en herschrijven. En daardoor, door die twee dingen, is er eigenlijk veel minder aandacht voor wat schrijf je precies. Wat is de inhoud van wat je schrijft? Maar hoe kan dat dan? Want als je stevig vast kan houden aan een goede structuur, ben je volgens mij ook beter in staat om een inhoudelijk sterk verhaal te schrijven. Ja, dat is ook geen rare aanname. Alleen, en natuurlijk is het zo dat die structuur heel belangrijk is, maar hij blijkt toch niet zo helpend te zijn bij het schrijven van goede dingen. En eigenlijk weten we uit de klassieke retorica ook al wel dat je veel aandacht moet hebben voor het inventio-gedeelte, het vinden van de stof. En daar zitten eigenlijk twee aspecten aan. Je moet bij jezelf te raden gaan. Wat vind ik van iets? Wat weet ik van iets? Wat voel ik bij iets? Bijvoorbeeld stel dat je het over je hond iets moet schrijven of over honden. Maar ook, wat vindt de omgeving waarin ik opgroei van daarvan? Wat voor denkbeelden zijn daarover? En daar je stof vandaan putten, dat zorgt ervoor dat je heel erg in die inhoud verdiept en dat wat jij schrijft van jou is, maar ook een boodschap is voor de wereld om je heen. En dat zijn twee elementen die eigenlijk heel erg belangrijk zijn om dat schrijfonderwijs echt goed te maken. Ja, zegt u eigenlijk dat je daar eigenlijk mee moet beginnen, met dat inhoudelijke. En dat die structuur dan op de tweede plaats komt? Nou, er zijn mensen die dat zeggen. Die eigenlijk die zeggen van dat kan beter werken. En met name de creativiteit van leerlingen kan dan beter tot zijn recht komen. En creativiteit is dan niet van verzin een leuk sprookje of stel je iets voor in je fantasie. Maar dat gaat eigenlijk precies over wat we net in die inleiding ook hoorden. Vind het zinnetje wat precies afdekt wat jij bedoelt. Dus als je zegt wie schrijft Geert Wilders naar voren, dan heeft zo'n schrijver als het goed is al de gedachte van ja, ik wil die ambiguïteit overlaten. Ik wil dat mensen gaan nadenken over wordt Geert Wilders misschien ook wel weer door mensen geschoven? Ja. Hij lijkt wel aan zet, maar. En dat is precies het nadenken waar ook structuur uit voortkomt natuurlijk. Want als je weet dat je dat wil zeggen, kun je ook nadenken van hoe ga ik mensen zo ver brengen dat ze daarover na gaan denken. Ja. Verwacht u ook dat deze bundel echt een aanzet zal vormen tot veranderingen? Nou, dat hopen we wel. De tijd is er eigenlijk heel gunstig voor, omdat de kerndoelen en de eindtermen van het taalonderwijs op dit moment herzien worden. En we weten dat leerlingen heel graag meer willen schrijven. Docenten willen het ook. Is natuurlijk eigenlijk altijd wel het probleem van wanneer ga je dan nakijken. Ja. Maar ik las eigenlijk gisteren dat Theo Thijssen daar al een heel mooie oplossing voor had. Als onderwijzer natuurlijk. Ja, hij zei doen, doen, doen. Dus schrijven wordt vooral beter als je het veel doet. En je hoeft als docent, je moet wel alles lezen wat je leerlingen schrijven, want ze delen zichzelf met jou op dat moment. Het is heel belangrijk dat je daar aandacht voor hebt. Maar je hoeft niet alles te corrigeren en zeker niet op alle punten. Nee, over dat en dat haalt natuurlijk... Ja. Over dat corrigeren gesproken, je moet het ook anders beoordelen dan het werk, hè? Ja, dat is absoluut waar. Want en dat is natuurlijk ook eerlijk. Als je tegen leerlingen zegt, we kijken vooral of het goed gestructureerd is. Ja, dan moet je daar op beoordelen. Maar als je zegt, ik wil graag weten wat jij denkt. En of je erin slaagt om dat onder woorden te brengen. Dan moet je leerlingen bijvoorbeeld ook vragen van, hoe vind je zelf dat het gelukt is? En daar kun je dan bij je beoordeling ook rekening mee houden. Ja, iemand kan naar een geweldige metafoor gezocht hebben en gezegd, ja, ik heb een mooi beeld, maar dit ontbreekt nog. Ja. Hè? Ik kon niet beter dan dit. Ja, dan weet je in ieder geval ook wat de bedoeling was. En de uitvoering kun je daar dan ook aan koppelen en beoordelen. Ja, het schrijfonderwijs zit niet meer in de landelijke eindtoets opzet. Hè? Dat moet wel terugkomen, lijkt mij. Nee. Ja, dat is in 99 zo gebeurd. En eigenlijk omdat uit goede overweging dat het misschien niet zo eerlijk was dat je bij het oordeel erg afhankelijk was van je docent als het in het landelijk eindexamen zat. Ja. Maar dat is natuurlijk een heel rigoureuze maatregel voor een probleem wat ook anders op te lossen is. En als het niet landelijk getoetst wordt, heeft het minder aanzien in een land. En dat wil de bundel ook heel erg benadrukken, van dit schrijfonderwijs weer op poten krijgen. Daar hebben we de echt schrijvers en ja, ook bij nodig. Dus we moeten ook kijken, mensen die dit professioneel doen, wat kunnen die eigenlijk? Ja. En hoe krijgen we dat weer terug als streefniveau? Het moet anders. Komende dinsdag wordt de bundel Op dat wij schrijven gepresenteerd in de Openbare Bibliotheek in Utrecht met een paneldiscussie. En belangstellenden kunnen daar nog bij zijn. Hartelijk dank, Els Tronks. De taal in de zaterdagkranten. Ja, als u de krant leest, onthoudt u er vast iets anders van dan als ik dat doe. Dat is het aardige ook. We hebben nu eenmaal niet allemaal dezelfde interesses. Ik hou bijvoorbeeld erg van de boekenbijlagen en ook van de sportkaterns. Terwijl u misschien de politieke berichtgeving uitpluist. Hoe dan ook, uit wat hetzelfde is, kiezen we op onze eigen manier. En dat doet Jeroen van Kan ook. Hier is zijn Jeroen van Kankijk. Sportkaternen, Frits. Ja, die verzamel ik allemaal. Ja, ik weet het. De geschiedenis herhaalt zichzelf niet, die rijmt. Eerlijk gezegd was ik die uitspraak vergeten. En ook dat Mark Twain de geestelijk vader ervan was. Tot me gekomen dankzij Volkskrant-columniste Merel van Vroonhoven. Dat is waar, de geschiedenis rijmt er lustig op los. Maar meestal op een weinig verrassende manier. Mijn bescheiden mening dan. Het lezen van de weekendkranten begint met de rondgang langs de columnisten. De volgende stop op de route is Shaila Sital Singh. Die me meteen bij haar eerste zin al confronteert met een van mijn vele afwijkingen. Ik kan niet tegen twee vergelijkingen in één zin. Ze schrijft, het gekke aan de noodvuurpijlen die Rits de Boer deze week stond af te steken in de Volkskrant, is dat de feiten al jaren bekend zijn. Ze liggen te stoven in een beerput. Ze bedoelt figuurlijk vuurwerk, want echt vuurwerk afsteken in een krant, dat geef ik je te doen. En ze bedoelt een figuurlijke beerput uiteraard. Mijn hoofd protesteert tegen twee vergelijkingen in één zin. Dat leidt tot iets wat je vergelijkingsvervuiling zou kunnen noemen. De ene beeldspraak verstoort dan de andere beeldspraak. Vuurpijlen in een beerput, maar die doven daar dan toch? Komende maandag wordt bekendgemaakt welke auteur de Libris Literatuurprijs krijgt. Dat leidt elk jaar tot literaire journalisten die hun eigen koffiedik raadplegen. Wordt die? Nee, het wordt toch die? Nee, het wordt toch die? Ik hou eerlijk gezegd meer van de koffie dan van het dik. En bovendien is historisch bewezen dat ik slecht ben in voorspellen. Hoe voorspelbaar de toekomst soms ook rijmt op de geschiedenis. Emilia Menkveld schrijft een stuk over hoe groot de invloed van juries is op welke boeken bestsellers worden. En het begint zo. De Nederlandse literatuur heeft het zwaar, constateerde de jury maar weer eens bij de bekendmaking van een shortlist in maart. Met rondlezing en groeiende belangstelling voor Engelstalige fictie is het voor Nederlandse schrijvers wel eens makkelijker geweest om mijn boeken te slijten. Ja, ik had dus meteen niet zo heel veel zin meer in de rest van het stuk, Frits. Maak me maar weer wakker als de ontlezing een halt toegeroepen is. In mijn geval dragen stukken over ontlezing bij aan ontlezing. NOS-journaal begint toch ook niet elke avond met goedenavond, we gaan allemaal dood. Ik weet het, maar het hoeft me niet elke dag te worden ingevreven, toch? Dan maar in godsnaam naar een andere kant, Trouw. Ik heb de bijlage Tijdgeest nog niet geopend, of daar staat het. Hoe krijgen we jongeren weer aan het lezen? Nou, dan de wetenschapsbijlage maar. Dan gaat het meestal over dingen als geschiedenis, al dan niet rijmend, over elementaire deeltjes, over de mens als invasieve soort. In de NRC staat dat, mooi ook. Laten we eerlijk zijn, de mens als plaag zonder het zelf te zien. Als dieren konden denken, Frits, hadden ze al lang de mensenbestrijdingsdienst gebeld. Denk je niet? En dan stuit ik op het stuk Beter met een chip in je brein in de wetenschapsbijlage van de Volkskrant. Een implantaat in je hersenen en je kunt jezelf uploaden naar een computer. Dat is een van de grootste dromen van Elon Musk. Dat is die man die milieuvriendelijke auto's maakt om met de opbrengst milieu-onvriendelijke raketten af te schieten. Maar het omgekeerde kan natuurlijk ook downloaden. Het lezen van een boek zou je kunnen zien als een hele omslachtige manier van downloaden. Je hebt e-readers, maar dan moet je iets digitaals nog steeds analoog consumeren. Maar wat nou boeken als geheugenmodule? Dan kun je de grote drie voor 1,30 euro in een geheugenmodule of de hele westerse literatuur voor 6,95. Zijn we van alle ontlezing af. Goed, ik moet nu dringend weg, Frits. Ja? Ik ga een rijmwoordenboek samenstellen voor de geschiedenis. Dat is een geweldig idee, dank je. Iedere zaterdag op NPO Radio 1. De Taalstaat. Zijn tweede boek, De Onzichtbare, is genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. Jeroen had het er net ook al over. Waarvan de winnaar aanstaande maandagavond bekend wordt gemaakt. De schrijver heet Frank Knelle, 42 jaar, vader van een dochter, geboren in Roosendaal. Woont nu in Maastricht. Hij werkt aan de universiteit daar als hoofddocent BTW-recht. Is bovendien verbonden aan het adviesbureau Baker Tilly. Daarnaast schrijft hij dus, dan ruilt hij het juridische jargon in voor de taal die hem alle vrijheid gunt en naar werelden kan voeren die hij anders nooit had kunnen betreden. In zijn nieuwe boek voert hij ons naar Oekraïne, in de tijd dat het nog deel uitmaakte van de Sovjet-Unie, de dagen van de kernramp in Tsjernobyl en na het uiteenvallen van het grote Sovjetrijk in 1989. De verteller heet Dani, een jeugdvriend van wat eigenlijk de hoofdpersoon is, Pavel. Pavel wil de mensen die onzichtbaar bleven een gezicht geven, hun verhalen vertellen. Dat doet hij via een zelf in elkaar geknutselde radio. Dag Frank Knelle. Goedemorgen. Goedemorgen, ja. Voordat we het verhaal van Dani en Pavel gaan vertellen, eerst maar eens de kussens die hier voor je neus liggen. Juist. Daarop staan de gezichten van Robert Long, Anton de Kom en Ina Boudier-Bakker. Stel, je bent moe van al je BTW-kwesties en je wil even rusten. Op welk kussen zou je dan het liefste doen? Dat van Anton de Kom, ja. En waarom? Omdat hij zich verzette tegen groot onrecht. Opgelegd door regimes, ideologieën. Of veroorzaakt door ideologieën. En dat spreekt me aan. Hè. Hij verzet zich natuurlijk tegen het kolonialisme. Racisme misschien. En dat zulke mensen die idealistisch zijn en het grote onrecht bestrijden, ja, die inspireren me. En ik denk ook dat het heel goed aansluit bij mijn eigen interesses. Pavel is ook wel zo iemand. Hè? Juist. Dat is Pavel, de hoofdpersoon in je boek, is ook een enorme idealist. Hè? Ja. Die eerst een socialist was en daarna wel tot andere gedachten kwam. Ja. Laten we het daar zo meteen even over hebben. Want je bent, behalve schrijver, ook fiscalist. Hè? Je bent jurist. Dat moet een wereld van taalverschil zijn. Wat is het belangrijkste verschil? Ja, de gemene deler gelukkig ook. Tussen mijn juridische werk en het schrijven van fictie is de taal. Hè? Dus er is natuurlijk, taal is mijn instrument. Maar er zijn grote verschillen, ja. De juridische taal is heel zakelijk. Geen stijlfiguren, geen metaforen. Je hebt daar een heel dik boek bij. Wat is dat voor een boek? Ik heb de Wettenpocket meegenomen. 2000 dat pagina's. Dat hoopte ik al zo, dat je dat zou meenemen. En zou je... Ik kan gewoon willekeurig de 2000 pagina's aan belastingwetten alleen. Hè? Dus dan hebben we het niet over het strafrecht, burgerlijk recht. Nee, belastingwetten. Ik kan gewoon op een willekeurige pagina wel eens een heel klein stukje voorlezen. Ja, heel graag. Ik kan hier niet wachten, Frank. Besluit geruisloze terugkeer, holdingstructuren. Artikel 3.2. Indien op het overgangstijdstip sprake is van een holdingstructuur, kan dat een belemmering zijn om de faciliteit van de geruisloze terugkeer te kunnen toepassen. Zo zal de holding mogelijk geen materiële onderneming drijven en worden de door de holding gehouden aandelen niet gehouden door een natuurlijk persoon. Nou, allemaal heel taal van een wet of regelgever. Die maar wel heel precies, hè? Heel precies, heel precies. En ook heel, zou je kunnen zeggen, vol van betekenis. Ik ben zelf een juristische toespits op het btw-recht, wat je al zei. Zo is een heel belangrijk concept in het btw-recht ondernemer. Als je ondernemer bent, moet je btw afdragen. Als je geen ondernemer bent, hoef je geen btw af te dragen. Nou, over dat ene woordje ondernemer, die kwalificatie, is in Nederland al duizenden keren geprocedeerd over de betekenis over wat van dat woord. Precies betekent. Juist. Laten we naar je andere boek gaan. Naar dat iets minder dikke boek, De Onzichtbare. Pavel, we hebben zijn naam al laten vallen. Hij had maar één oog. Hij droeg een ooglapje. Een van je hoofdpersonen. Was dat ook een man voor wie de taal belangrijk was? Ja, voor wie de taal belangrijk was. Hè. Hij is zelf academicus, houdt zich bezig met taalonderzoek, zou je kunnen zeggen. Hè. De doorwerking van het fascistisch gedachtegoed in de naoorlogse rechtspraak in het Westen. Dat is zijn onderzoeksonderwerp. En wat kwam er uit dat onderzoek? Wat kwam er uit dat onderzoek? Nou, in lijn met natuurlijk de ideologische opvattingen in de Sovjet-Unie was zijn conclusie, in mijn boek althans, hè, dat er inderdaad een fascistische lading nog zat in de naoorlogse rechtspraak. En dat... Ja, die was er gewoon blijven zitten. Dat vond ik wel opmerkelijk toen ik dat las. Dus de fascistische rechtspraak tijdens de Duitse bezetting is als het ware nog doorgegaan in de wet, in de regelgeving, zoals het er stond in de naoorlogse... Ja, volgens Pavel dan. Hè? Ja, dus of dat echt zo is, dat betwijfel ik. Maar wat wel zo is, is dat er heel veel Sitzenbleibers zijn en waren, ook in West-Duitsland. Heel veel, de Amerikanen, Engelsen, die Fransen, die realiseerden zich dat willen wij deze maatschappij in stand houden en ook een tegenwicht kunnen gaan vormen tegen het communisme in het oosten. Ja, dan moeten wij niet al die regenten, om het zo maar te zeggen, van fascistische slag, moeten wij niet allemaal gaan verwijderen. Die kunnen wij gebruiken. En die insteek van de geallieerden, ja, die heeft ertoe geleid dat heel veel van die oud-fascisten, en ook uiteindelijk in de Bundeswehr, heel veel van die militairen, ja, dat die gewoon op hun positie zijn gebleven. Je hebt heel veel gelezen, hè, voordat je het boek De Onzichtbare hebt geschreven. Dat hoor ik wel. Die bijzondere belangstelling van Pavel vertelt wel wat voor man het was. Een idealist en ook een wetenschapper. En Dani, de verteller, was een jeugdvriend van hem. Waar zijn die twee opgegroeid? In een dorpje in het noorden van Oekraïne. Een verlaten streek waar ze zijn opgegroeid. Een dorpje waar weinig gebeurt. Waar geen bioscopen zijn en al die zaken. Dus waar er eigenlijk alleen maar de dagelijkse agrarische gang van zaken zich afspeelt. En die jongens die vechten ook tegen de verveling in dat dorp. Dus ze groeiden echt op in een weinig inspirerende omgeving. Maar min of meer wel een gelukkige jeugd. Hè. Ik herinner me een prachtige passage uit zijn boek, dat ze een enorme meerval vangen in een groot meer. En waar ze met trots naar het dorp brengen. Pavel, wat ik al zei, wordt wetenschapper, ook overtuigd socialist. Maar ondertussen vindt er een kernramp plaats in Tsjernobyl. En het hele Sovjetrijk is aan het wankelen. En dan ziet Dani, dus de vriend, Pavel terug als hij een toespraak houdt in de bibliotheek van de universiteit. Zou jij een stukje van die toespraak willen voorlezen, Frank? Absoluut, ja. Tegen die tijd is Pavel, heeft hij serieuze bedenkingen bij het socialisme, het communisme. En houdt hij een toespraak inderdaad voor de universiteitsbibliotheek, voor honderden studenten die daar zijn toegestroomd. En daar begin ik te lezen. Opeens ging er iets door de ruimte heen. Het leek een zucht wind, een kille tocht. De hoofden keerden zich naar de hoger gelegen balustrade op de eerste verdieping. Daar stond hij, Pavel, onder een buste van Lenin, in een nis die werd verlicht door 3 bolvormige lampen. Hij was veranderd. De kalme uitdrukking in zijn oog was verdwenen. In plaats daarvan ging er een soort onrust van hem uit, een woede misschien. In elk geval iets wat me onmiddellijk benauwde. Zijn haar was nog altijd gitzwart, net als het ooglapje. Hij droeg een lichtkleurig overhemd dat losjes op zijn schouders hing. Door de lampen boven hem lag er een schaduw over zijn oog. Al was er even een flikkering te zien toen hij zijn hoofd bewoog. Traag stak hij zijn rechterhand op. De zaal kalmeerde als een hond die werd geaaid. Het gejoel stierf weg, de lichamen kwamen tot stilstand. De jongen in de lege jas stak zijn zwaard omhoog. Spreek! Schreeuwde hij. De menigte viel hem juichend bij. Mutsen vlogen door de lucht. De studenten die op de wandkasten waren geklommen sloegen met vlakke handen op het hout. Terwijl de zaal kabaal maakte. Spreek! Spreek! Spreek! Legde Pavel zijn handen op de balustrade en boog hij het hoofd. Het kabaal verstomde. Toen begon hij te spreken. Die stem, dacht ik. De beheersing van toon en tempo, de onvermijdelijkheid die ervan uitging, onmiskenbaar hetzelfde instrument waarmee hij ooit Nikolajev en Kravets had overwonnen. Toch was het niet zoals vroeger. Ooit had ik ontzag voor zijn stem gehad. Was ik erdoor gefascineerd. Alsof het een zeldzaam natuurverschijnsel betrof. Nu wilde ik weg van deze plek. Ik vind het zo goed geschreven, Frank. Ik zie het gewoon voor me. En ik hoor hem ook spreken. De tijd van de omwenteling, hij is revolutionair. Hè? Toch, wie waren Nikolajev en Kravets ook alweer? Ja, dat waren twee figuren uit zijn jeugd. Nikolajev, een postbode, een corrupte postbode, die Pavel ooit met zijn stem een keer terecht heeft geweest, toen hij zelf nog een jongen was. En Kravets, zijn hardvochtige lerares op de basisschool. Ja. Ja. Dani wordt na de omwenteling afwasser in een hotel in Kiev. Maar Pavel, waar blijft hij? Pavel, die verdwijnt. Die is op een bepaald moment spoorloos. Is met een andere jeugdvriend, Igor, naar de zone om Pripyat, Tsjernobyl, heen getrokken om daar te helpen bij de schoonmaakoperatie die daar plaatsvond in de nasleep van die kernramp. Maar heeft daar toch trauma's meegemaakt. En terwijl die hele Sovjet-Unie ineenstort, verdwijnt ook Pavel. Ja. En Dani gaat naar hem op zoek. Hij vindt hem. Zou je nog een heel klein stukje willen voorlezen, ja, als hij hem ontmoet? Ja, hij vindt hem uiteindelijk diep in die uitsluitingszone, in die giftige, die dodelijke zone om Tsjernobyl heen. Ja. Ja. Pavel komt overeind. Zijn schouders zijn breder geworden, zijn armen peziger. Het valt me op dat hij anders beweegt. Gehaast. Hij kantelt zijn hoofd een paar keer, als een kraai die zijn omgeving in de gaten houdt. Ik heb lang naar je gezocht, zeg ik. Naar mij gezocht. Ja, wat doe je hier? Pavel schudt zijn hoofd. Het filter in zijn gasmasker rammelt. Doen, doen, doen, zegt hij. Je kunt hier maar weinig doen. Waarom ben je dan hier? Dat is een goede vraag. Hoezo? Er moet toch een reden zijn? Ja, een reden, die moet er zijn. Hij legt zijn handen op zijn oren. Zacht geruis. Hij fluistert tegen zichzelf. Ja, zegt hij dan. Ja, er moet een reden zijn. Er is een reden. Welke dan? De verhalen, idioot. Hij stampt op het dak. Tientallen, honderden verhalen. Duizenden. Daar gaat het om. Om die verhalen. Juist. Hij wil de mensen, daarom heet je boek ook, de onzichtbare, zichtbaar maken. Juist. En hij doet dat via de radio. Je schrijft in je boek dat onzichtbaarheid vaak hand in hand gaat met leidzaamheid. Gaat dat ook hand in hand met onderdrukking, vroeg ik me af toen ik dat las? De onzichtbaarheid met onderdrukking. Ik denk als er onderdrukking wordt opgelegd, hè, door een regime, dat mensen graag onzichtbaar zouden zijn. Zouden willen verdwijnen natuurlijk om aan die onderdrukking te ontkomen. Dus ja, het is ook altijd mijn, ja, hoe noem je dat, autoreactie. Als er iets ellendig aan de gang is, of als er een verhitte discussie plaatsvindt, mijn eerste reactie is altijd van ja, ik wil weg, ik wil klein worden, ik wil verdwijnen. Aha. En zo het leed, of ja, dat is misschien een groot woord, maar in ieder geval ja, mezelf beschermen tegen wat er dan ook plaatsvindt. En dit is misschien ook een dierlijk, een natuurlijk verschijnsel, hè, dat je je klein maakt en wil verstoppen en als er onzichtbaar wil zijn. Onzichtbaar wil zijn. Ja, ja. Zijn die twee nog steeds om je heen? Zijn ze in jouw hoofd nog zichtbaar? De personages bedoel je in het boek? Ja, ze en zijn kun je, natuurlijk. Kun je ze ook vergeten als je en ook als je BTW-problemen oplost? Zijn ze dat dan ook? Ze hebben heel lang in mijn hoofd gezeten en dat ik niet van ze kon loskomen. Maar toen was ik ze nog aan het kneden. Toen was ik het boek nog aan het schrijven. En toen kon ik echt niet van ze loskomen. Dat leidde uiteindelijk zelfs tot problemen, zou je kunnen zeggen. Want ik kon niet los van dat boek komen, van het schrijven van die personages. 'S nachts werd ik soms wakker en ging ik weer aan de slag in mijn hoofd met die personages en hun belevenissen. Maar godzijdank, nu het boek eenmaal is verschenen, is het boek ook niet meer van jou. En zelfs die personages zijn eigenlijk niet meer van mij. Ik kan ze niet meer bewerken. Het zijn niet meer mijn hoopjes klei die ik aan het kneden ben. Dus ik heb gelukkig meer rust nu en kan me ook weer richten op mijn fiscale werk. Godzijdank. Op je fiscale werk en op de uitreiking eventueel van de Librisprijs aanstaande maandag. Ik vind je boek erg mooi, Frank. Ik dank je voor je komst. De Onzichtbare van Frank Nelle is een uitgave van Holland Diep. Tranen liepen over je rug. voor mezelf koos en niet voor het geluk. Hoeveel leugens kan een mens eigenlijk binnenhouden? Hoeveel sorry's kots je niet uit? Het geluk vindt mij onnozel. Het geluk vindt mij een klein kind. Het geluk zeg jij moet nu gaan oppassen voordat ik niets meer van je vind. Deden we de zomer hiervoor en daarvoor? Jij was er niet, ik was er nooit, of was het andersom? Je bidt, je roept, je tiert, ik heb toch ook een leven? Ik fluister, we hebben een gigantisch leven. Het geluk vindt mij onnozel. Vind mij een klein kind. Het geluk, zeg jij, moet nu gaan oppassen voordat ik niks meer van je vind. Wij zijn het soort mensen dat alles goed weet. Hoe je leven moet. Hoe je leven moet. Oh, wij zijn het soort mensen dat alles goed weet. Heeft mij niet nodig, het heeft een drukke baan. Het zegt, stel je eens open en verdomme niet zo aan. Wij zijn het soort mensen dat alles goed weet. Hoe je leven moet. Roos Rehberg en de Sun Orchestra uit Vlaanderen. U kent Roos van Roosbeef. Ze zingt bijzondere liedjes waarin ze ervoor zorgt dat ze zich in haar taal onderscheidt. Ze vertelt verhalen. Het geluk vindt mij onnozel. Het geluk vindt mij een klein kind. Wij zijn het soort mensen dat donders goed weet hoe je leven moet. De vraag is of ze dat echt meent te weten, hoe je leven moet. De snaarbegeleiding van de Sun Band is indringend. Ik vind het heel mooi, heel bijzonder. Later dit jaar gaan ze samen optreden. De taalschatten van de taalstaat. Gerrit Komrij in het archief van Camerata Trajectina. De taalschatten van de taalstaat. 16 mei begint het Utrechtse oude muziekgezelschap Camerata Trajectina aan de viering van hun 50ste verjaardag. Dat doen ze met een programma Groots in een kleine taal, waarbij ze een selectie laten horen van al die liedjes die ze in de loop der jaren hebben laten horen. Daarbij zijn ook de bijzondere bijdragen die de in 2012 overleden schrijver Gerrit Komrij leverde. Zo schreef hij de liedteksten en de verbindende teksten van De Zeven Zonden van Jeroen Bos. Dat werd uitgevoerd een jaar voor zijn dood in 2011. Die opname behandelen we vandaag als taalschat. Maar daarbij moet natuurlijk opgemerkt worden dat het slechts een keuze is uit het rijke repertoire van Camerata Trajectina. Dag Saskia Kolen. Hallo. Van harte welkom. Je speelt op blokfluit en viola da gamba. Ja. Wat is dat ook alweer? Een viola da gamba is een strijkinstrument. En werd veel bespeeld in de 16e en 17e eeuw. En ook in de 18e eeuw. Maar het wordt tegenwoordig niet vaak meer bespeeld. Maar alleen binnen de oude muziek. Maar jij kan dat nog, hè? Al 45 jaar maak je deel uit van het gezelschap. In de eerste plaats van harte gefeliciteerd, hè, met dit jubileum. Muziek uit de 15e, 16e, 17e eeuw. Zeg. Ja. Onze focus ligt vooral op de 16e en de 17e eeuw, ja. Ja, en kun je me uitleggen wat die muziek ons nu nog te zeggen heeft? Nou, ik denk een hoop. Want ik denk dat van al deze liedteksten dat er wel blijkt dat mensen zich heel veel met dezelfde dingen hebben bezig gehouden. Of het nou over de liefde gaat of over. Dus de liedjes die we horen tijdens het Eurovisie Songfestival zijn vergelijkbaar, wat inhoud betreft, met de liedjes die gezongen werden in de 16e en 17e eeuw. Zeker, ja. Zeker. Ja. Wat een geruststellende gedachte. Ja, precies. Er verandert veel, maar ook heel veel niet. Gerrit Komrij, PC Hoofdprijswinnaar in 1993, trad met jullie op. Hij vertelde over de 7 hoofdzonden. Welke zijn die ook alweer, de 7? Oh god, ik hoop dat ik ze allemaal weet. De vraatzucht, de jaloezie, afgunst. Dat is hetzelfde natuurlijk. De woede. De woede, ira, de luiheid. Ga zo maar door. Ja, dus, ja. Zo begint Komrij. Alles draait om de zonde. Er zijn net zoveel zonden als er mensen zijn. Jeroen Bos was vermaard als de grootste schepper van duivels en hellegedrochten. Geen zonde blijft onopgemerkt. Ja, de teksten van hem sluiten natuurlijk aan bij jullie liederen, Saskia. Ja. Waarvoor hij dan ook weer de teksten schreef, heb ik begrepen. Ik laat een fragment horen. Je had het net over jaloezie, over afgunst. Uit het lied van de afgunst. Ik heb een mooie woning. Van vloer tot hanebouw. Toch voel ik mij nooit koning. Ik hunker naar de valk, ik hunker naar de vrouwen, door mij nog niet betast. Ja, hij hunkert naar een valk. De vrouwen. Ja, ook. Maar ook een valk, ja. Ja, en waarom de vrouwen? Hij hunkert naar de vrouwen die door hem nog niet zijn betast. Ja. Dus hij ziet veel toekomst voor zich. Hij wil ze allemaal wel. Ja, hij wil ze allemaal wel. Zijn ze makkelijk te zingen, die teksten van Komrij? Ja, eigenlijk wel. Ze zijn ongelooflijk goed op het metrum van de melodieën gezet. Dus dat past allemaal. Het sluit echt als een handschoen. Ja, ja. Als hij zelf spreekt, dan ligt er altijd een licht cynisme. Hè? Maar dat is in die teksten afwezig. Hè? In de liedteksten zelf, dat zou je een verschil kunnen noemen. Ja, maar zijn rol was ook echt anders, zeg maar, in de voorstelling. Dus de zangers van Camerata, die hadden alle... die verbeelden alle... zonde. Mm-hmm. En die hadden allemaal hun eigen lied. En waren dus de verpersoonlijking daarvan. En hij was daar de aanzegger van. Precies, ja. We luisteren weer even naar hem. De afgunst. Het lastige van een dik ik is dat er andere ikken zijn die zich ook dik willen maken. Er zijn zeer veel ikken. Dikte zweert bij dikte en de ruimte is beperkt. Dus in een scheet is de nijd geboren. Je zit te lachen. Ja, het is onnavolgbaar, hè, hoe hij dat... Ja. Dat en dan sluiten jullie hiermee aan. Als de drank mijn maag blijft smaken, bierkloes huimend en geel, zal ik bloedsoep van jou maken, het zwaard tegen de keel. Ja, dat is het lied van de toren, hè, van de woede. Blijf niets van je heel, ik zal bloedsoep van je maken. Bloedsoep, wat voor een tekst? Kon je dat zonder enig probleem toch zingen? Ja, uiteindelijk wel. Maar het is inderdaad... Hij rijmt prachtig op al die beelden ook van Jeroen Bos. Het is al die wezens die daar in die hel en liggen te creperen. En wat hij dan in die taal doet, dat vind ik echt ongelooflijk. Ja, want wat hij schrijft lijkt eigenlijk op het schilderij van Jeroen Bos. Zou je kunnen zeggen, hoe ziet dat schilderij eruit voor degenen die dat misschien nog nooit hebben gezien? De 7 hoofdzonden van Jeroen Bos. Ja, het zijn 7... cirkels om een alziend oog van God heen geschilderd. En in die cirkels is een tafereel, wat kan veroorzaakt zijn door dus de hoofdzonde, beschreven of geschilderd. En in de voorstelling hadden we ook heel grote uitvergrotingen van details van die schilderijen, waardoor je eigenlijk nog veel meer kan zien dan je normaal gesproken zou kunnen zien als je het in het museum ziet, zeg maar. En daardoor was die, ja, die teksten kwamen daardoor heel hard binnen, zeg maar. We gaan weer even luisteren. De dood volgt op onze zonde. Alle zonden leiden tot de dood. Hemel of hel? De hel hebben ze het eerst afgeschaft. Maar de hemel mocht nog even blijven. Met het verlies van de hel is de rechtvaardigheid verdwenen. Hel, knekelhuis, hemel, danslokaal, het maakt geen verschil. Ja, met het verlies van de hel is de rechtvaardigheid verdwenen. Ja. Vind jij dat ook? Nou, ik... met het verlies van de hel is de rechtvaardigheid. Ja, daar zit wel wat in. Het hield in ieder geval de mensen flink onder de duim. Ja, ja. Jullie zingen, jullie maken muziek. Zo klinkt bij jullie het laatste oordeel. Welk instrument is dit? Dit is een bazuin, een trompet. Ja, ja, jij speelt ook, hè? De viola, de gamba, blokfluit. Zing je ook? In de achtergrondkoortjes. Ja, ja. Zing ik altijd. Ja, ja. Tot slot, Saskia, we leven weer in de middeleeuwen. We hebben het schilderij van Jeroen Bos scherp op ons netvlies. De klanken van Camerata Traiactina in onze oren. En we geven het laatste woord, als je het goed vindt, na het laatste oordeel aan Gert Komrij. In deze hemelse stad had iedereen kunnen verkeren. Als alles niet zo was gelopen als het is gelopen. Deze hemel was ons aller deel geweest als we niet zo hadden gezondigd. Het visioen van een schilder, een zeepbel, wegwentelend in een stofwolk. Ja, hij blaast het verhaal uit. Dankjewel Saskia Kolen en ik wens jullie een zeer succesvolle tournee met Camerata Traiactina. De première van Groots in een kleine taal is op 16 mei in de Oud-Katholieke Kerk in Den Haag. In ons stamcafé, de kroegbaas luidt de bel. De laatste ronde, die is van mij. Dus kom nu maar hier en bestel. De sfeer was weer top, ik heb me goed vermaakt. Gezellig en net niet te druk. En de vriend van Sophie had hem goed geraakt. Lazer de zon van zijn kruk. Oh, la la la la di da. Ja, la la di da. Veel nog een keertje het lied voor ons. Zing mee, haal alles eruit. Laat de glazen nog een keertje klinken dan. Voordat men de deur. Daar in de hoek, bij de nooduitgang, daar zit de belangrijkste vent. Volgens mij zit hij daar al zijn leven lang, speelt liedjes die iedereen kent. Dit was weer zo'n avond waarvan je weet, morgen heb ik weer spijt. Het was een geweldige tijd. Oh, la, la, la, la, di, da. Ach, dit lied, dat kent u wel, de Piano Man van Billy Joel. Maar wat heeft de Nederlandse groep Ancora dit sfeervol vertaald en goed gezongen? Ze bestaan sinds 2013, drie mannen, Patrick Jongschaap, Harm Wolters en Patrick van Bree. En ze komen uit Volendam. Ja, ook in de Digitaalstaat heerst de Songfestivalkoorts. De verschijnselen, meldingen van binnenkomende berichten op de melodie van Europa, papa en knipperende waarschuwingsliedjes. Lichtjes in de kleuren blauw en geel. Maar wat gebeurt er toch allemaal rond die Joost Klein? Digitaalstaatbewoner Nadine Beuken lijkt ook bevangen door de koorts, maar wil natuurlijk ook weten wat er nu toch allemaal precies aan de hand is. Ze is bioloog, adviseur wetenschapscommunicatie aan de Universiteit van Amsterdam. Dag Nadine. Goedemorgen. Potverdorie. Nou, zo, ja. Heb je daar ook al over getwitterd? Of geblueskied? Nee, er ging heel veel speculatie rond natuurlijk gisteren al meteen wat er nou is gebeurd. De laatste officiële update is nu dat Joost iemand bedreigd zou hebben. Maar hoe of wat is totaal nog steeds niet duidelijk. En ook niet of hij nou mee nog mag doen vanavond. Nee, ik hoorde net in het nieuws dat het politieonderzoek, of dat het onderzoek nog wel weken kan duren ook. Wat er precies is gebeurd. En moeten ze dan toch vandaag een beslissing nemen? Wie neemt dat? Heel de EBU, moeilijk. De NPO. Ik heb begrepen dat mevrouw Leeflang van de NPO in Malmö is geland om hier te kijken wat er gedaan kan worden. Nou ja, jij gaf donderdagavond tijdens de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival enthousiast commentaar op Blue Sky. Dit was toch gewoon echt het origineelste en meest feestelijke nummer van de avond. Ik ben heel vaak niet voor Nederland, maar vandaag go Joost. Zo schreef je naar het optreden van Joost Klein. Wat maakt dat je niet vaak voor Nederland bent? Hoe komt dat? Muziek is natuurlijk gewoon persoonlijk. Wat vind je leuk, wat vind je niet leuk? En ik zei dit vooral om aan te geven dat ik niet per se nationalistisch ingesteld ben en niet per definitie altijd voor Nederland ben. Maar dit vind ik echt een heel leuk nummer. Heel feestelijk, persoonlijke laag erin, diepere laag erin. Europa vieren. Ja, ik vind het een heel leuk nummer. Ik kan het alleen maar met je eens zijn. Ik heb zelfs tegen een journalist, geloof ik, uit mijn mond laten vallen dat ik een microfoon opeet als hij... Als hij niet wint. Als hij niet wint. Ja, ik zit daar nu over na te denken. Ja, ik vind deze pauze-act dus eerlijk gezegd leuker dan het gros van de echte liedjes, schreef je tijdens de optredens in afwachting van de uitslag. Zegt dat iets over de kwaliteit ook van de andere liedjes? Was je daar niet zo blij mee? Ik vind persoonlijk dat heel veel van die Songfestival liedjes op elkaar lijken. Qua opzet, qua beat die eronder zit, qua thematiek. Het is heel vaak toch wel een beetje één pot nat, vind ik. Dus ik vind het persoonlijk leuk als er een keer iets afwijkt. En dat pauzenummer was een goeie dit keer. Je deelde een artikel van de NOS met een reactie van minister Dijkgraaf van Onderwijs over de protesten op de Universiteit van Amsterdam. Bestook elkaar met argumenten, zei de minister, waarmee die benadrukte dat het juist de grote kracht van een universiteit is dat je in discussie gaat en een debat hebt. Dijkgraaf verkondigt hier naar mijn bescheiden mening het redelijke geluid. De andere gequote politici niet, zo schreef je erbij. Wat sprak jou aan in die reactie van Dijkgraaf? Wat mij aansprak en wat tegelijkertijd ook mijn ergernis is, is dat je ziet dat deze discussie nu enorm gepolariseerd gevoerd wordt. Dus je bent of volledig voor de ene partij of volledig voor de andere partij. Als je bijvoorbeeld je durft uit te spreken dat je deze protesten misschien niet per se de meest nuttige vorm vindt om nu iets aan de toestand in Gaza te doen, ben je gelijk pro-Israël en pro-genocide. En andersom zie je dat deze protesten direct worden weggezet als antisemitistisch, wat natuurlijk ook niet kritiek op de staat Israël en kritiek op een oorlog is natuurlijk niet per definitie antisemitisme. Dus ik vind die polarisatie en dat zwart-wit denken die je op dit moment ziet heel zorgelijk. Ja, je schrijft er ook over. Ik merk dat ik best wel van slag ben en blijf door alles wat er nu gebeurt op en rond mijn werk. En door hoe alles van alle kanten platgeslagen wordt door het zwart-wit argumenten wat je net zei, zonder ruimte voor dialoog en zonder open te staan voor standpunten van de ander, dat verontrust me echt. Je bent van slag. Ja. Deze protesten vinden ook op de locatie plaats waar ik werk. Hoe beïnvloedt dat de sfeer op de universiteit? Ja, mensen maken zich hier zorgen over en er is verdeeldheid. En ik spreek hier natuurlijk op persoonlijke titel. Ik begrijp heel goed dat ons college van bestuur ook niet direct meegaat in de eisen. Er zijn zoveel verschillende geluiden vanuit onze gemeenschap en daar moet je rekening mee houden. Mm-hmm. Ik denk ook niet dat het goed is om nu direct één heel radicaal standpunt te kiezen in zo'n complexe zaak. En je merkt dat dat gewoon iedereen bezighoudt. De nuance is weggelekt. Ja. Zo samenvattend zou je dat kunnen zeggen. Je deelde een bericht van Wouter van Wingerden, die we ook regelmatig terug horen in ons taalloket, Nadien. Hij schreef: ik heb uitgezocht wat überhaupt precies betekent. Conclusie, we kunnen in het Nederlands niet zonder dit Duitse leenwoord. Jij reageerde met, je bedoelt, wat betekent überhaupt, überhaupt? Ik vond een gemiste kans dat die niet in zijn... Maar we kunnen eigenlijk niet zonder dat woord. Ik dacht, sowieso is dat niet een vertaling? Kunnen wij sowieso zonder dat woord überhaupt? Dat is ook een mooie. Wouter die beschreef heel goed dat het eigenlijk drie verschillende betekenissen heeft, afhankelijk van de context. En we begrijpen dat verschil als je het inderdaad gebruikt, dat woord allemaal, altijd. Maar ik denk niet dat je het zomaar los kunt trekken, dat er één vertaling is, nee. Een bericht van de NOS over een uitgebrande schuur waar een drugslab in bleek te zitten, liet je gedachten op hol slaan. Zaterdag grapte ik tijdens een lunch met vrienden na een opmerking over Brabant en drugslabs, dat we daar maar naartoe moesten gaan en je had het over drugstoerisme. Ja, het was een grap. Je ziet dat er nu heel veel populariteit is rondom ook series die nu lopen, die in Brabant en rondom drugs spelen. Ja. Dus de grap was van, nou, hè, als je die labs wel oprolt, de criminaliteit oprolt, maar de labs kan je een soort pretpark van maken. En dan heb je er drugs misschien wat positiefs aan. Nadien, het was zeer goed dat je hier was. En we wachten even af hoe het afloopt met Joost Klein. Ja. Ik heb geen idee, eerlijk gezegd. We zijn zo terug. NPO Radio 1. Dit is Julie Blussé van OVT. Het geschiedenisprogramma van de VPRO. Met morgen de rijke geschiedenis van arme Joodse straatventers. Hoe Amerika Israëls trouwste bondgenoot werd. The US provides Israel with nearly $4 billion a year in military assistance. En het korset is terug. Waarom laten vrouwen zich zo graag insnoeren? Kardashian has admitted to taking breathing lessons in preparation for when she wears tight-fitting corsets. OVT. Morgenochtend van 10 tot 12. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Het zijn nu zitplezierweken bij Prominent. En dat betekent extra voordeel op jouw nieuwe stoel of bank. Dus kom nu naar een van onze ruim 40 winkels. Of kijk op prominent.nu. Prominent. Alle aandacht voor jouw zitplezier. Nu te zien de eerste Nederlandse tentoonstelling van Cobra-kunstenaar Else Alfeld in Stedelijk Museum Schiedam. Met kleurrijke schilderijen waarin de natuur en kosmos tot leven komen. Stel je eens voor. Lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. De Koninklijke Nederlandse Munt brengt nieuwe gouden dukaten uit. Eeuwenlange Nederlandse geschiedenis vastgelegd in een prachtig gouden dukaat. Bestel je gouden dukaat voor 31 mei. Meer informatie over deze unieke munt vind je op knm.nl. Leven zonder bril? Feio maakt het mogelijk. Ga naar levenzonderbril.nl. Bestel je eigen gouden dukaten tot en met 31 mei op knm.nl. Een mythische vuurvogel. Een ijzige kus. Twee hartstochtelijke balletten in Stravinsky's Sprookjes. Te zien vanaf 15 juni bij het Nationale Ballet. Kaarten via operaballet.nl. Gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Tijdens de meer en meer weken van Hedin Automotive krijg je nu tot €3500 voordeel op onze voorraadauto's. Kijk snel op hedinautomotive.nl. Autohart van Nederland. Ben jij op zoek naar een extra verkoopkanaal met hoog rendement en groot internationaal bereik? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl. Tot €3500 voordeel op onze voorraadauto's. Nu bij Hedin Automotive. Bewonder de topstukken Delfts aardewerk en keramiek van nu. In de tentoonstelling Pioniers in Keramiek staat werk van historische en hedendaagse makers naast elkaar op een catwalk. Laat je verrassen door deze spannende combinaties van kunst en ambacht. Pioniers in Keramiek. Nu te zien in Museum Prinsenhof Delft. NPO Radio 1, 12 uur. Frits Spits. Met Tom den Boon en het woord van de week, het taalloket met Rutger Kiezenbrink van Onze Taal, Bernard Wesseling met zijn nieuwe dichtbundel Ontkrachtingen en Affirmaties en René Appel met de TNA van Joost Klein. En daarover gesproken, staat hij vanavond nou wel of niet op het podium in de finale van het Eurovisie Songfestival? Dat in het NOS Journaal met Jeroen Tjepk. Ja, dat weten we nog steeds niet. Nederlandse songfestivaldeelnemer Joost Klein is na een klacht verhoord door de Zweedse politie. De klacht is ingediend door een vrouwelijke tv-medewerker die zegt dat ze door Klein is bedreigd. En dat incident zou donderdagavond al hebben plaatsgevonden. Verslaggever Jorn Kompeer volgt de zaak en is buiten het hotel in Malmö, waar Joost Klein verblijft. Jorn, is er bekend wat er die donderdagavond is voorgevallen? Nee, dat is eigenlijk nog steeds niet bekend. Het enige dat we weten is dat er sprake was van een bedreiging van een vrouwelijke tv-collega of een tv-medewerker van waarschijnlijk dan de Zweedse omroep, want die organiseert dit songfestival. Nou, daar zal Joost Klein een confrontatie mee hebben gehad. En de politie spreekt dus ook wel echt van een bedreiging. Dat hebben we wel bevestigd gekregen. Nou, even later, dus dat gebeurde allemaal donderdagavond. Even later bereikte ook de EBU die geluiden dat dat was gebeurd. Toen is besloten om Joost Klein op vrijdag niet het podium op te zetten. Hij mocht dus niet meer optreden gisteren tijdens die generale repetitie. Nou, en sindsdien is het eigenlijk afwachten wat er gebeurt. Gisteravond werd er een filmpje van zijn nummer ingestart. Maar goed, dat lijkt me vanavond toch geen optie. Dus er moet wel een keer iets naar buiten gaan komen. Ja, en die klacht bij de politie, die aanklacht, die ligt nu bij het OM, hè? Dat klopt, die klacht ligt bij het OM. Joost Klein en die vrouwelijke tv-collega van die Zweedse productie, die zijn ook allebei verhoord. Nou, de politie zegt eigenlijk daarmee is ons deel klaar. Wij hebben ons werk gedaan. Wij hebben onze gegevens naar de procureur-generaal gestuurd, hè, van het Zweedse Openbare Ministerie. En die moeten gaan bepalen daar of Joost Klein uiteindelijk vervolgd gaat worden. En dat zorgt er eigenlijk automatisch voor, want zoiets duurt weken. Ook in Zweden, dat kennen we natuurlijk ook in Nederland. Dat zorgt ervoor dat die zaak nu weer bij de EBU ligt. Het Songfestival kan natuurlijk niet wachten op het besluit tot vervolging van dat Openbaar Ministerie. Dus moet de EBU gaan beslissen of ze Joost Klein vanavond laten meedoen. Nou ja, er zijn een aantal opties die de EBU heeft. Ze kunnen inderdaad zeggen, je doet gewoon mee, we vergeten wat er is gebeurd. Ze kunnen ook zeggen, ja, dit gaan we niet doen, Nederland is gedisqualificeerd. Want dit willen we niet op het Songfestival thuis hebben. Dus ja, het ligt allemaal bij de EBU nu. Ja, en wanneer gaan ze daarover een besluit nemen? Ja, dat is de grote vraag. Kijk, Joost Klein staat vanavond om iets na 9:30 gepland. Maar ik denk niet dat ze het zo lang laten duren, die beslissing. Ik verwacht toch dat dat komende uren wel naar buiten moet komen. Maar de EBU is een logge organisatie. Het gaat allemaal vrij traag. Er wordt heel lang overlegd, zien we de afgelopen uren ook. Dus het zou me ook niks verbazen als ze het besluit nog even voor zich uitschuiven. Ja, en jij staat dus bij het hotel waar Klein slaapt. Is hij zelf gezien daar? Ja, we staan inderdaad met heel veel journalisten hier bij het hotel. Dit is een hotel waar nog veel meer delegaties verblijven. 17 maar liefst. Die komen één voor één allemaal naar buiten. Dus er staat heel veel pers ook gewoon voor die delegaties om ze te verwelkomen. Maar de meeste pers is toch wel geïnteresseerd in Joost Klein. Zijn gericht rond die deur van dat hotel om te kijken of hij daar te zien is. Nou, er is bijvoorbeeld net wel een van zijn dansers die op de achtergrond te zien is in de act gezien. Maar die wilde ook niks zeggen. Dus dat zou erop kunnen duiden dat Joost Klein nog binnen is. Maar hemzelf hebben we nog niet gezien. En wat we hier wel heel veel zien is heel veel politie, veel bewapende agenten en allerlei mensen die ervoor moeten zorgen dat het hier veilig blijft. Dat is al de hele week zo. Maar Joost Klein hebben we dus nog niet gezien. Nee, dankjewel. Jorn Kompeer van het Malmö. We komen bij je terug als er een besluit valt door de EBU over deelname van Joost Klein, al dan niet vanavond. En terwijl dit allemaal speelt, is de opbouw van de zogenoemde Europa-party in volle gang in de geboorteplaats van Joost Klein, Leeuwarden. Het is de bedoeling dat daar vanavond een groot feest is rond de finale van het Songfestival en dat fans het optreden van hun Joost Klein kunnen volgen op een groot scherm op het Oldenhoofdse Kerkhof. Verslaggever Mark Hamer is daar. Ja, Mark, gaat het eigenlijk wel door als Joost Klein niet meedoet vanavond? Er is geen reden om het af te gelasten. Dat heeft de organisatie laten weten. En eens kijken op het terrein. Ik zie het podium. En ik zie mensen ook druk bezig zijn met opbouwen nog. Nee, het gaat gewoon door hier vanavond. Nou ja, gewoon. Ik moet je zeggen dat ik hier op straat sta. En ik heb nog nooit gehad dat er zoveel mensen naar me toe kwamen. Van, weet je al iets? Weet je al iets? Weet je al iets? Of hij gaat optreden? Nee, dat weten we allemaal nog niet. Maar in ieder geval, hier gaat het vanavond, ja, wel of geen... Of het echt een feeststemming wordt, weet ik niet. Maar het gaat hier wel door. Ja, en wat staat er dan allemaal op het programma? Nou ja, we gaan natuurlijk kijken naar het Eurovisie Songfestival. Maar er gaan ook vrienden van Joost Klein optreden. En een ander belangrijk moment eigenlijk. De punten van Nederland. Die Nicky de Jager, de influencer en ook presentator van het Eurovisie Songfestival toen het in Nederland was. Zij gaat dat hier vanaf het podium bekendmaken. Nou ja, hoe dat allemaal gaat lopen, dat weten we dus nog niet. Hier is het voor de rest... Ja, want het terrein gaat pas om 7:00 echt open. Ja, is het rustig, lichte opbouw. En iedereen is gewoon heel erg nieuwsgierig. Gaat hij nou wel of niet optreden? Dankjewel, Mark Hamer in Leeuwarden. Veel plaatsen in het land was weer het noorderlicht te zien, ook in het uiterste zuiden. Het was met het blote oog waar te nemen. En ook komende avond en nacht is het helder en is het natuurverschijnsel te zien. In Mexico is het extreem warm. Dit weekend kan het zelfs meer dan 45 graden worden. Het is al de tweede hittegolf dit jaar. Door de extreme hitte woeden er in het land tientallen natuurbranden. Novak Djokovic is gisteren licht gewond geraakt na zijn winst op het Masters-toernooi van Rome. Wilde een toeschouwer hem een notitieboekje geven voor een handtekening. Daarbij viel een fles uit zijn rugzak op Djokovic. Hechtingen waren niet nodig. Het NOS-journaal. PVV-leider Geert Wilders heeft iemand benaderd die hij op het oog heeft voor het premierschap. Dat zei hij vanochtend voorafgaand aan een nieuwe onderhandelingsdag van de vier formerende partijen. Wilders heeft al met die mogelijke premierskandidaat gesproken, maar wilde geen naam noemen, zei hij tegen politiek verslaggever Lars Geerts. Maar ik kan er niks over zeggen hier. Ja, maar de bedoeling is wel dat u nog voor woensdag in ieder geval aan uw onderhandelingspartner de naam... Dat zou wel helpen, hè? Ja, dat denk ik wel, denk ik ook. Gezegd. Ja. Dus, en is daar vandaag de dag voor? Ik kan u niks over de agenda vertellen. Maar u heeft al wel een naam in uw hoofd? Ik kan u dan niks... Ja, dat zou wel heel erg zijn als ik geen naam in mijn hoofd zou hebben. Dat zou niet echt veel professionaliteit betonen. Natuurlijk, maar ik kan daar nu niks over zeggen. Ook niet wanneer we dat wel of niet gaan doen. Okay. Maar het is in ieder geval voordat het Kamerdebat begint. En heeft u die persoon al benaderd? Of is die ook beschikbaar eventueel? Ja, het zou wel heel raar zijn als ik die persoon nog niet benaderd zou hebben, hè? Het duurt nog zeker tot woensdag voor er een verslag komt over de formatie, zeggen informateurs Dijkgraaf en Van Zwol. Het Israëlische leger heeft Palestijnen vanochtend opgeroepen te vertrekken uit meer delen van Oost-Rafa. Burgers krijgen het advies om te vertrekken naar een evacuatiezone iets noordelijker in de Gaza-strook. Die is ingericht door het Israëlische leger. Internationale hulporganisaties zeggen dat er niet voldoende voorzieningen zijn in de humanitaire zones en dat het er niet veilig is. Israël kwam eerder ook al met een oproep aan mensen in Rafa. Volgens VN-organisatie UNRWA zijn daarna 110.000 mensen gevlucht. Bij een treinbotsing bij de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires zijn zeker 90 mensen gewond geraakt. Een passagierstrein botste tegen een locomotief en een lege goederenwagon. Mogelijk waren de seinen verstoord door kabeldiefstal. Het weer, veel zon, maar soms ook nog wat bewolking. Vanmiddag is het overal zonnig en wordt het 21 tot 24 graden. Alleen in het Waddengebied is het minder warm. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen helder, zodat het noorderlicht weer goed te zien is. Morgen veel zon en 20 tot 25 graden. Wijnand Zwaan, waar is het druk? Nou, vooral bij Rotterdam op dit moment, want de A16 van Breda naar Rotterdam is dicht tussen de Van Brienenoordbrug en het knooppunt Terbrechtseplein vanwege werkzaamheden. Omrijders staan daardoor op een aantal plaatsen in de file, onder meer op de A15 richting Europoort bij knooppunt Benelux. Het oponthoud is daar ruim 10 minuten. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Gorkum en Sliedrecht nu 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. Verder zien we drukte op de A12, Duitse grens richting Arnhem, tussen de afrit Beek en Duiven. Daar rijdt het verkeer langzaam. Het oponthoud is ruim 10 minuten. Ster. Oh mannen, lekker rondje gefietst. Gemiddeld 28 kilometer per uur. Ja, maar Mart was niet vooruit te branden. Hoezo? Ik ga als een speer. Al helemaal nu ik met de reclame starten van Ster ben begonnen. Dat hielp Tuinmart echt op weg. Ook beginnen met reclame? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Is er ook iets voor jullie bedrijf? Zomer is samen genieten van de natuur. Kamperen, barbecuen,

hebben niets in de gaten. Kom je wel thuis, maar leef je langs elkaar heen. En vraag je je af. Een heel bijzondere combinatie. Tino Martin, zoals ze dat noemen, een echte volkszanger. En Anouk, die is toch van de rock'n'roll, maar ook van de onvoorspelbaarheid. Voor je het weet schreef Tino Martin zelf. En toen hij bedacht dat hij het samen met iemand moest zingen, dacht hij aan Anouk. En ze zei ja. Ze zong natuurlijk al eerder in het Nederlands. Ja, hoe moeten we dit nu noemen? Volksrock. Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Ton den Boom met het woord van de week. Rutger Kiezenbrink zit achter het taalloket van Onze Taal. Willy Brod Rutte uit Maastricht met zijn vergeetwoord. Bernard Wesseling over zijn nieuwe dichtbundel Ontkrachtingen en Affirmaties. René Appel met de TNA van Joost Klein. Het woord van de week. De taal gaat gewoon zijn eigen gang. Die laat zich niet sturen. Om het taalverkeer in goede banen te leiden kun je wat regels opstellen, maar veel meer macht dan dat, die heb je niet. Hoe we die taal gebruiken en welke woorden we nodig hebben, bepalen we zelf. Iedereen kan een nieuw woord introduceren en als het aanslaat, kan geen commissie of instantie dat tegenhouden. Ton den Boon, hoofdredacteur van de Dikke Vandalen, houdt nauwgezet bij welke nieuwe woorden dat oplevert. Dag Ton, goedemiddag. Goedemiddag, Chris. Zo is het toch, zoals ik het zei? Ja, dat klopt wel ongeveer. Ik moet elke dag de kranten doorvlooien op onder meer nieuwe woorden en uitdrukkingen. Ja, ja. En wat is je woord van de week? Dat is deze week het woord anders geletterd. Anders geletterd, dat maakte afgelopen week, afgelopen maandag zijn debuut in de Volkskrant. In een artikel over mensen die moeilijk kunnen lezen en schrijven. En daar werd een differentiatie gemaakt. Ja. Want er werd op gewezen dat er ook enkele honderdduizenden mensen zijn die wel kunnen lezen en schrijven in hun moedertaal. Maar niet in de Nederlandse taal. Oftewel ook niet in het schrift dat wij gebruiken. Dus het Latijnse schrift. En die werden dus anders geletterd genoemd. Ja, ja. Dus niet bedoeld als verbloemend taalgebruik, zoals over mensen die niet goed kunnen lezen wel wordt gezegd, dat ze visueel zijn uitgedaagd, maar gewoon een andere manier van schrijven. Klopt, ja. Ik moet zeggen dat ik aanvankelijk ook eventjes dacht aan woorden als anders begaafd en anders valide. Hè. Dat zijn eufemismen. Maar er zijn ook woorden als anders cultureel en anders talig. En daar past anders geletterd in dit geval denk ik ook wat meer bij. Het woord is nieuw. Het is wel zo dat er een vergelijkbaar woord in het Nederlands al wel eens een keer werd gebruikt. Namelijk anders alfabeet. Dat is ook een bijvoeglijk naamwoord. Ja. Dat is eigenlijk een synoniem. Ja, ja, ja. Maakt het een grote kans om verder door te dringen in het algemeen spraakgebruik? Nou, ik denk het wel, want als het inderdaad om zoveel mensen gaat, enkele honderdduizenden mensen, en het is natuurlijk heel belangrijk dat zoveel mogelijk mensen deelnemen aan de samenleving, volwaardig deelnemen aan de samenleving. Dus dit is echt een grote maatschappelijke kwestie. Dus ik denk dat dit woord wel kans maakt om ingeburgerd te raken. Ja, en wat is je definitie? Anders geletterd, dat is wel geletterd, maar niet in het Latijnse schrift dat in het Westen wordt gehanteerd. Ton den Boon, hoofdredacteur van de Dikke Vandalen. Hartelijk dank voor het woord van de week. De meest veelzeggende quote van de week. Niet alleen vuilnis, stukken hout, straatstenen werden voor een verdedigingslinie gebruikt, maar ook een menselijk schild. Dat alles probeerde te voorkomen dat de politie het terrein van het Amsterdamse binnengasthuis woensdag kon ontruimen. Uiteindelijk gebeurde dat toch. Er gebeurde natuurlijk nog veel meer. Studenten en politie stonden tegenover elkaar. Studenten die zich tegen wat zij noemen de genocide door Israël en Hamas verzetten, en de politie die de openbare orde wil handhaven. De nuance in de meningsvorming lijkt te zijn weggelekt. Er is behoefte aan wijsheid, aan mensen die met enige afstand willen oordelen over de ontstane situatie en met empathie. Eén die daarin slaagde was afgelopen woensdag Jurgen Rijman in het programma Sofie en Jeroen. Hij zei dit. Ik kan het ze niet kwalijk nemen. Natuurlijk, zij kijken waar het grootste onrecht in hun ogen plaatsvindt. En dan neem je een standpunt in. Dat heb je als student, je neemt een standpunt in. Ja. Als je iets ouder wordt, dan kijk je misschien iets anders ernaar. En dan kijk je naar beide kanten van de zaak. En dan probeer je iets breder te bevatten, zodat je begrijp dat iedereen binnen zijn eigen realiteit gelijk heeft. Student kiest een kant. Hij is jong, idealistisch, lijkt Rijman te willen zeggen. Hij snapt dat. Maar als je ouder wordt, gewassen bent door het leven, meer ervaring hebt opgedaan, weet je dat het allemaal wat ingewikkelder ligt dan wordt voorgesteld. Dat je alle feiten zorgvuldig moet afwegen. Rekening moet houden met de gevoelens die er leven. Daar is wijsheid voor nodig en ja, ook levenservaring. Daarover beschikt Jurgen Rijman. Wij vonden zijn uitspraken veelzeggend. De meest nietzeggende quote van de week. Zullen de vier partijen die een kabinet zouden kunnen vormen en er ook daadwerkelijk uit kunnen komen? De een lijkt optimistisch, Caroline van der Plas. De tweede lijkt het niet te durven voorspellen, Geert Wilders. De derde gelooft nog steeds in een goede afloop, Dylan Jezulgus. En de vierde, ach, luistert u maar even. Iets is pas gelukt als het gelukt is. Je bent er pas uit op het moment dat je eruit bent. Iets is pas gelukt als het gelukt is. En je bent er pas uit als je eruit bent. Het zijn woorden van Pieter Omtzigt. We kunnen natuurlijk niet beweren dat hij ongelijk heeft. Maar het rare is wel dat de voorwaarde die hij stelt gelijk is aan het resultaat. 1 is 1 als 1 1 is. Eigenlijk zegt hij daarmee helemaal niets. Ik ben er zeker van als ik hier zeker van ben. De Taalstaat, het loket voor al uw taalkwesties. Ons adres: taalstaat@kro-ncrv.nl. Wij wachten even met het loket, want in de studio is Jeroen Tjepkema. Jeroen, ik neem aan dat je meer nieuws hebt over Joost Klein. Ja, en dat is geen goed nieuws, want Joost Klein is gedisqualificeerd voor de finale van het Eurovisie Songfestival. De Nederlandse inzending is dus vanavond niet te zien op het podium. Ik kan er ook gaan praten nu met verslaggever Jorn Kompeer in Malmö. Jorn, waarom heeft de organisatie dit besloten? Ja, de organisatie zegt dat dat incident dus heeft plaatsgevonden tussen Joost Klein en een vrouwelijke medewerker van de tv-productie. Daar zou een bedreiging zijn geuit afgelopen donderdag na die tweede halve finale. De politie is dat nog steeds aan het onderzoeken, zegt de EBU. In ieder geval, er is nog niet besloten of hij vervolgd moet worden of niet. En dus zegt de EBU, ja, daar kunnen wij niet op wachten. We hebben een zero-tolerance-beleid, zeggen ze, dat dit soort dingen niet kunnen. Dus hebben we besloten dat Nederland gedisqualificeerd wordt. Dat Joost Klein dus vanavond niet in die finale van het Eurovisie Songfestival staat. Nee, het ging dus om een bedreiging, een beschuldiging van een bedreiging. Maar het is ook nog niet helemaal duidelijk wat die bedreiging dan was, hè? Absoluut niet. Er is vrij weinig over duidelijk. We weten alleen dat er dus een bedreiging zou zijn geuit. Of in ieder geval dat die mevrouw dat heeft ervaren als een bedreiging. We hebben ook een reactie van Avro Tros. Die verantwoordelijk zijn, hè, voor de act van Joost Klein. Die hem hebben ingestuurd naar het Songfestival. Zij zeggen dat ze geschokt zijn over wat er vandaag besloten wordt door de EBU. Dat ze het ook een disproportionele beslissing vinden. Dat ze het er dus niet mee eens zijn. En nou ja, dat is wat we tot nu toe weten. Ja, zijn er nog meer reacties daar? Je staat bij het hotel, hè, waar Joost Klein is. Ja, ik sta inderdaad bij het hotel waar Joost Klein nog binnen zou zijn. Tenminste, dat denken we. Hier staan veel journalisten. Maar voor de rest is hier nog geen reactie op het nieuws. Het is echt pas 1 minuut geleden naar buiten gekomen. Dus veel journalisten zijn hard aan het werk om dit te vertellen. En reacties van fans heb ik hier nog niet gezien. Goed, dankjewel voor zover. Ja, Nederland doet dus vanavond niet mee aan het Eurovisie Songfestival. Ja, het is tragisch nieuws, vind ik toch. Dankjewel. De Taalstaat, het loket voor al uw taalkwesties. Ons adres: taalstaat@kro-ncrv.nl. Ja, Peter Muller mailt ons over het woord compromis, of beter gezegd over het meervoud daarvan. Hij hoort daarbij steeds vaker de uitspraak compromissen. Maar Peter, hij is 39 jaar oud, weet niet beter dan dat het wordt uitgesproken als compromissen. Kunnen jullie mij vertellen of ik beter had moeten opletten op school? Zo vraagt hij ons. We leggen de vraag voor aan Rutger Kiezenbrink van de taaladviesdienst van onze Taaldag, Rutger. Dat is een interessante vraag. Wat is het meervoud van compromis? Ja, ik vond het wel een leuke vraag. En vooral ook dat hij dan zegt, had hij niet moeten opletten op school. Het lijkt me niet iets wat je op school echt leert. Maar ja, het is gewoon een beetje een onhandig woord, dat compromis. En dat, ja, het komt uit het Frans, het eindigt op een S. Die S die spreek je dan weer niet uit. Tenminste, hè, dus in het enkelvoud is het de gewone uitspraak is compromis. Maar compromis kan ook. Die uitspraak komt ook wel voor in het enkelvoud. Dit zijn allebei wel geaccepteerde varianten. Maar dan zit je met dat meervoud. En ja. Ja, als je dan compromis hebt en je zet daar een S achter ja, in de uitspraak, dan zou je, ja, we moeten meerdere compromis sluiten. Dat klinkt ook een beetje gek. Om het op zijn Frans te doen en helemaal niks te veranderen. We hebben meerdere compromis gesloten. Dat is ook weer een beetje raar. Dus ja, toen is op een gegeven moment die vorm compromissen ontstaan. Ja, het lijkt bijna dus wel een soort compromis. Ja. Van ja, wat moeten we met die... en ik denk, ik weet het niet helemaal zeker, maar het zou kunnen dat het een beetje in de schrijftaal ontstaan is. Dat mensen het woord compromis vooral schreven in het verleden. En ja, als je dan dus de meervoudsvorm opschrijft, dan ziet hij er hetzelfde uit als het enkelvoud. En ja, dan is het vaak handiger om er toch iets achter te zetten om het toch te onderscheiden van het enkelvoud. Dat is voor het zicht belangrijk. Voor het zicht, ja. En, ja, en dan heb je dus die vorm ja, compromissen. Ja, maar je hebt ook compromissen, toch? Nou ja, dat komt wel voor, inderdaad. Ja, ik heb het. Ik vond het. Eerst dacht ik van wat raar, maar toen dacht ik, nee, maar dat hoor je inderdaad ook wel. En dat is ook wel logisch, want als je praat en je zegt compromis en je denkt nog snel even erachteraan, oh, dit moest meervoud zijn, ja, dan zet je er iets achter. Dus dan wordt het toch compromissen. Maar ik heb nog even gekeken. Er is een website waar je allemaal geluidsfragmenten kunt beluisteren. Je kunt zoeken op een bepaald woord en dan gaat hij op zoek naar mensen die het ook daadwerkelijk in spontane spraak hebben uitgesproken. Wat voor een website is dat? Ja, dat is een dat website. Willen we wel weten. Ja, dat is een soort. Het is een nogal onhandige naam, maar hij heet youglish.com. Dat is een combinatie van YouTube en English. Dus youglish. Ja. Hij is aanvankelijk bedoeld voor Engelse ja, woorden en uitspraken, Engelse filmpjes. Maar je kunt ook op Nederlandse woorden zoeken, inclusief dus de uitspraak. Dan gaat hij zoeken. En er komen er allemaal korte fragmenten uit filmpjes voorbij, waarin iemand dus dat woord ook daadwerkelijk uitspreekt. Compromis. En ja, en het meervoud dus. En, compromissen. En als je die, en dat waren, uiteindelijk waren dat 35 filmpjes. En nou, ongeveer driekwart van de gevallen zeiden ze compromissen. Slechts in 2 filmpjes werd er echt duidelijk compromissen gezegd. En er waren er een paar ja, waarin het niet helemaal duidelijk was wat iemand nou precies zei, maar ja, toch de overgrote meerderheid van de mensen zegt dus toch compromissen. Dus ja, dat is iets. De taaladviesdienst van onze taal gaat tot het gaatje. Ja, zeker. Rutger, ja. Ja. Toch raar dat er, toch raar dat er over zo'n woord zoveel twijfel bestaat. Ja. Komt dat vaker voor? Nou ja, het is natuurlijk wat ik al zei door dat Frans, door die Franse uitspraak. Je hebt een S die schrijf je wel, maar die spreek je niet uit en dan wil je er toch een meervoud van maken. En ja, gek genoeg zijn er een paar vergelijkbare woorden zoals chassis en chablis. Dat zijn ook woorden die op IS eindigen, waarbij je die S niet uitspreekt. Maar die hebben gewoon een onveranderd meervoud. Dus dat is wel uit het Frans overgenomen. Het enige wat er een beetje op lijkt is het woord surplus. We hebben een surplus, dus een overvloed of een teveel. Daarvan is het meervoud dan wel surplussen. Maar ja, als ik nou heel eerlijk moet zeggen, vind ik het ook een beetje raar klinken. Ja. Maar goed, in ieder geval, het is compromissen is in ieder geval goed. Ja, is in ieder geval goed. Ja, ja. Dus ik hoop maar dat de vragensteller goed heeft opgelet. Ik hoop het ook. Ja. Ook al zijn we geen school precies, natuurlijk. Rutger, dank je wel. Graag gedaan. Heeft u ook een vraag voor het taalloket? Mail dan naar taalstaat@kro-ncrv.nl. Het vergeetwoord. Een woord dat we moeten blijven koesteren. Het weeshuis van de woorden kent vele kamers. Je hebt er afdelingen voor op sterven na doodwoorden, maar ook voor woorden die binnenkort weer terug mogen keren naar de gesproken wereld. En je hebt er de vergeetwoorden. Ze zijn wel op weg naar vergetelheid, maar nog lang niet dood. Tenminste niet als het aan de luisteraars ligt die elke week weer nieuwe vergeetwoorden inzenden, zoals de 69-jarige Willibrord Rutte uit Maastricht. Dag meneer Rutte, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is uw vergeetwoord? Dat is grasseren. En dat betekent zoveel als woeden, heersen. Het zeer veel voorkomen van met name besmettelijke ziekten. Ik heb er nog nooit van gehoord. Ik heb het niet alleen vergeten, ik heb het nooit gehoord. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Ik ken het vooral van mijn onderzoek dat ik gedaan heb naar besmettelijke ziekten in het verleden. En epidemieën, ze kwamen tot ongeveer 1900 zeer veel voor. Dus in al die verslagen, medische verslagen, dan kom je dat woord onder haverklap tegen. En noemt u eens een onderzoek? Wat bent u bijvoorbeeld tegengekomen dan? Nou, bijvoorbeeld dat de pokken grasseerden, hè, de cholera grasseerde, tyfus, pest, ja, koortsen, ga zo maar door. Je komt het dus tegen in medische verslagen, maar ook in de correspondentie, hè, al in de 17e eeuw. Als bijvoorbeeld Constantijn Huygens, de secretaris van stadhouder Willem Frederik, van Frederik Hendrik, schrijft van, nou, je moet niet hier naar Groningen en de omlanden komen, want hier grasseren de pokken. Ja. En Dus blijf voorlopig weg. Ja. En gebruikte u dat woord grasseren ook thuis, zo tijdens het avondeten? Gekscherend af en toe, ook met collega's. Dan zeiden we wel eens, de domheid grasseert. Ik ben het voor het... Het is praktisch vergeten. Behalve de mensen die letterkundig zeer begaafd zijn. Cornelis Verhoeven, ja. De filosoof, ja. Essayist. Die bezigde het woord nog een keer in 1967. Toen kwam uit zijn inleiding tot de verwondering. En toen gebruikte hij het nog een keer. Maar dan helemaal los van besmettelijke ziektes en infecties. Het ging toen over... filosofie uiteraard, bij Cornelis Verhoeven. En het ging over het absolute licht. Ja, het citaat is denk ik wat te ingewikkeld om dat hier voor te lezen. Maar de laatste die ik ken. Ja. Ja. Wij vragen altijd aan de mensen die een vergeetwoord introduceren om het zoveel mogelijk weer te gebruiken, om het weer rond te laten gaan, gasseer. Ik ga eraan meedoen, meneer Rutte. Daar kan u op rekenen, zodat we het woord gasseren kunnen gebruiken. Het komt uit Duits, geloof ik. Daar gebruiken ze het ook, hè? Ja, een stam in het Latijn, hè? Grassari, gradior, ja, daar is het allemaal mee begonnen. Ja, nou, we willen u hartelijk danken, Willibord Rutten uit Maastricht, voor uw vergeetwoord. Wie ook een woord voor de vergetelheid wil behoeden, dat kan via nporadio1.nl/vergeetwoord. We sturen uw woord dan door naar schrijfster Nelleke Noordervliet van het gezelschap van geadopteerde vergeetwoorden. Zij zal het dan beoordelen op geschiktheid. Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak in evenwicht. Laat me mijn eigen gang gaan. Laat me. Ik heb het altijd zo gedaan. Ik zal mijn vrienden niet vergeten. Want wie me lief is, blijft me lief. En waar ze wonen, moest ik weten. Maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten. Het komt vanzelf weer voor elkaar. Ik heb het altijd zo gedaan. Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezwaar. Ik hou van water en van aarde. Ik hou van schamel en van duur. Er is geen stuiver die ik spaarde. Ik leef gewoon van uur tot uur. Laat me mijn eigen hand behalen. Laat me. Ik heb het altijd zo gedaan. Ik zal ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben. Ik heb het altijd zo gedaan. Laat me, laat me, laat me mijn eigen hand. Laat me, ik heb het altijd zo gedaan. Van oorsprong een Frans liedje, maar Dernière Volonté, superieur vertaald door tekstdichter en schrijver Herman Pieter de Boer. Die op 85-jarige leeftijd overleed in 2014. Vooral die openingszinnen zijn van een ongekende schoonheid. Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Je verloren voelen als je in de spiegel kijkt. En dat is lang niet alles waarom we ons de naam van Herman Pieter de Boer moeten blijven herinneren. Ramses Shaffy heeft het gezongen natuurlijk. Ook niet meer onder ons. Deze opname dateert van 1978. Dit is De Taalstaat. Wij vertellen hoe het met de taal gaat. De nieuwe bundel van de nu 45-jarige Amsterdamse dichterschrijver Bernard Wesseling, Affirmaties en Ontkrachtingen, begint met een gedicht dat hij richt tot zijn oudere zelf. De eerste regel luidt: bedenk dat ik niets met je voor had dan een schimmig soort geluk. En even verderop: als ik de aanjager was van je ongeluk, dan ook de vonk van je levenslust. Dat gedicht waarin de jonge dichter zich als het ware verantwoordt tegenover zijn al oudere ik, dat zorgt ervoor dat ik ook de rest van de bundel wil lezen in directe taal. Je zou het praatpoëzie kunnen noemen. Vertelt hij over zichzelf, maar ook over de wereld die hij met een kritisch oog beschouwt. Affirmaties en Ontkrachtingen kent twee afdelingen en een inleidend gedicht. Dag Bernard Wesseling, goedemiddag. Goedemiddag Frits Spits. De bundel bestaat uit twee afdelingen. Wat is het verschil tussen afdelingen 1 en 2? In het eerste deel probeer ik me genoeg gewaar te worden van de wereld om mij heen en het systeem te doorgronden waarin ik ben opgegroeid. En dat ik eigenlijk lange tijd als deugdzaam heb ervaren. In mijn kinderlijke naïviteit, zou je kunnen zeggen. En ik vond dat het hoog tijd werd voor mij om de wereld in mijn poëzie toe te laten. En de wereld aan te zien zonder te verstarren. En dat is in deel 2? In deel 2 wordt het allengs wat persoonlijker, durf ik wel te stellen. En probeer ik ook te doorgronden zo'n beetje waar ik vandaan kom en hoe me dat heeft beïnvloed. Ja, dus ze houden nou met elkaar samen die twee afdelingen. Wat zijn affirmaties? Affirmaties, ander woord voor een beetje religieuzer getint woord voor bevestigingen. Ja. En waarmee ik doel op wat heb ik nou begrepen van dit leven tot nu toe? Wat kan ik behouden? En de ontkrachtingen hangen daarmee samen. Die willen getuigen van alles wat ik voor waan heb kunnen wegzetten. Ja. Zou je kunnen zeggen. Ja. Ja, want je schrijft voort in de tijd en je leert af. Hè? Zo zou je het ook kunnen samenvatten. Laten we eens beginnen met dat openingsgedicht waarin je jongere ik zich als het ware verantwoordt tegenover zijn oudere ik. Hè? Waarom voelt hij die behoefte? Waarom wil hij dat doen? Ik kreeg het idee bij het lezen van interviews met schrijvers in, ik weet niet meer welk blad, maar het is een veel voorkomende vraag van interviewers aan schrijvers van: wat zou je zeggen tegen je jongere zelf met de wijsheid der jaren die je nu hebt? En ik dacht, ik draai het eens om. Ik ga me eens richten tot mijn oudere zelf, die zoveel meer weet en zoveel milder gestemd is, mag ik hopen, dan ik mijn driftige ikje nu is. En ik hoop dat middels dat gedachte-experiment misschien een klein tipje van de sluier van die wijsheid. Ik vind dat echt heel goed gevonden. Je schrijft, als ik de aanjager was van je ongeluk, hè, dat zeg je dan tegen je oudere ik, dan ook de vonk van je levenslust. Hè, van zeg dat als ik het allemaal niet goed gedaan heb, ik heb het wel goed bedoeld. Dat is eigenlijk wat je zegt. Hè? Ja. Ja. En dan de laatste regel van dat gedicht. Het verleden komt in vrede. Laat je groeten. Ja. Ja, het is ook echt een poging tot verzoening. Want op deze leeftijd, met mijn persoonlijkheid, is het lang niet altijd leuk. Ik bedoel, het is een... Ik heb mezelf als schrijver... Wat is niet leuk dan? Nou, de staat van de wereld en de mate waarin ik die kan bevatten. En in deze bundel probeer ik een voorlopige balans op te maken. En die vooralsnog is dat een negatieve balans, moet ik wel stellen. Als je de onkunde en de schofterigheid en de onbeholpenheid van ons mensen werkelijk in ogenschouw neemt, dan kan ik daar niet heel erg vrolijk van worden. En ik hoop dat dat verandert met de tijd. En ik zie ook veel, veel moois en... Ik vind het ook iets moois om mens te zijn. Maar af en toe vind ik het totaal onwenselijk en verwerpelijk zelfs. Die neerslag van deze gevoelens die je hebt, die vind ik ook terug in je poëzie. Je ontmoet vaak overigens jezelf in de gedichten. Zoals in het gedicht De Wet van Concurrentie. Zou je dat willen voorlezen? Heel graag. De Wet van Concurrentie. Iemand moet zijn uiterste best doen en jammerlijk falen, zodat jij kunt uitblinken. Lijf en leden riskeren zonder enig ander resultaat dan te worden bijgeschreven als jouw voetnoot. Zijn diminutieven onder jouw superlatieven zetten. De aartsrivaal spelen in jouw heldenepos. Ternauwernood maar volledig overvleugeld, overschaduwd. Doven waar jij oplaait, tanen waar jij aanzet. Willoos worden waar jij je laatste inspanning aanspreekt. In het stof bijten als jij je tweede adem krijgt. Sneuvelen op een neuslengte, een haarbreed te laat zijn, naast de lauwerkrans grijpen. Tot je begint te vermoeden dat het je eigen schaduw is waar je overheen moet springen. Ja. Het verschil tussen wie je wil zijn en wie je bent. Ja. Bernard, heb ik dat goed gelezen? Het is ook echt gebaseerd op het idee van de prestatiemaatschappij. En hoe de weerslag die het heeft op ons gemoed. Dus het is eigenlijk een universeel gedicht. Ja. Ik denk dat iedereen zich hier, hoop ik, in kan herkennen. In ieder geval wel. Het is een van de meest schokkende gedichten in je bundel, vind ik, bekentenisgedicht, waarin je schrijft... Lees dat eens even voor, dat fragment. Dit is een fragment daaruit. Ja. Ja, hier heb ik het aangedurfd om heel persoonlijk te worden. Ja. Ik zal het voorlezen. Ja, graag. Met het pathos van heel mijn kinderziel hield ik van een man en zijn kraakheldere stem waarmee hij mij openbrak. Verlammende ruimdenkendheid deed mijn lieve ouders hem gedogen. Wat niet had mogen zijn, kwam uit. Ik verslapte in zijn omarming en viel met onze ontucht in slaap. Later archiveerde ik het gebeurde onder de nodige kleerscheuren. Ja, de relatie gehad met een man, dat is echt gebeurd. Wat je hier schrijft. Het is lang geleden. Het heeft me een tijd gekost voordat ik de resonantie van die invloed kon erkennen. Maar dat heb je nu uiteindelijk vastgelegd in een gedicht. Is dat ook een opluchting? Dat je het kunt delen met je lezers en met degenen die jouw bundel lezen. Tot slot, wat betekent poëzie voor jou? Poëzie voor mij is een manier van leven. Het is je zou het een religie kunnen noemen in een maatschappij waarin ik ben opgegroeid die niet religieus opgegroeid zijnde. Een manier om vertrouwen te vinden in wie ik ben en de vorm waarin ik mezelf wil gieten. Ja. Dankjewel. Ontkrachtingen en affirmaties van Bernard Wesseling is een uitgave van Querido. Weet niet wat ik moet zeggen, maar ik voel dat wat we hadden nu weg is. En ik weet niet of het slecht is. Wie er voor me staat is niet wie ik kende. Jij en ik aan tafel, zonder echt te praten. Dus zong ik het die avond. Maar jij kon het niet horen, je zag alleen de woorden. Maar had niet in de gaten. Je hoefde er alleen te zijn. Ik vraag niet veel, alleen wat tijd. Misschien dat je geen plek meer hebt voor mij. Zullen we ooit nog samen dansen zoals vroeger? Ik laat je los en kijk alleen nog naar het goede. Ik kies voor mij omdat dat moet. Net als jij dat altijd doet. Zullen we en ik denk terug aan onze zomerse dagen. De wind in je haren. We zochten vrijheid en we vonden elkaar. Foto's mag ik daar weer zijn. Eventjes weer naar die tijd. Misschien vind je een nieuwe plek voor mij. Zullen we ik nog een keer met je dansen zoals vroeger. Dan laat ik je los en kijk alleen nog naar het goede. Ik kies voor mij omdat dat moet. Net als jij dat altijd doet. Zullen we ooit nog samen dansen? Erg sterk. Samen dansen raakt me enorm, die tekst. Ingehouden wanhoop, zo kun je het beste omschrijven. Geschreven en gezongen door Birgit Schuurman. DNA van een BN'er. René Appel. Ja, Joost Klein is gedisqualificeerd als deelnemer aan het Eurovisie Songfestival. U hoorde het net al. Een vrouwelijke tv-medewerker zegt door hem bedreigd te zijn. Veel meer weten we nog niet. Straks in het NOS-journaal nog meer reacties over de disqualificatie. kwalificatie van Joost Klein. Wat we wel weten is dat hij hier te horen zal zijn. Schrijver en taalwetenschapper René Appel. Is een beetje raar, René, maar laten we het toch doen. Jij stelt zijn TNA vast. Hoe heb je op komende 2 weken voorbereid? Mediteren. Heel veel airfryen. En gewoon oefenen. Heel veel. Heel veel oefenen. Waar heb je dan het meest zin in? In mezelf. Ja, de NOS vlak voor zijn vertrek naar Malmö. Wat valt je op, René? Ja, het is een beetje gek, ook van mijn kant even te zeggen, om nu over hem te praten. Want hij is duidelijk iemand die allerlei vragen niet helemaal serieus neemt. Hè? Dat blijkt voortdurend in zijn reacties. Terwijl, nu is het toch wel een serieus vervelende situatie voor hem. Maar goed, hij probeert dus van zo'n vraag die hem gesteld, waartoe hij zich voorbereidt, pak je dan altijd een grap. En dan zegt hij mediteren en heel veel airfryen. Dat betekent dus snacks eten, dat is een voorbereiding. En waar heeft hij dan vertrouwen in? In mezelf, zegt hij bijvoorbeeld. Dat zouden niet veel mensen zeggen. Ja. Nog even over zijn taalgebruik verder. Mm-hmm. Hij is geboren en getogen in Friesland. Daar is hij ook trots op, zou je kunnen zeggen. Maar ik hoor geen enkel Fries accent in zijn Nederlands. Nee, hij heeft wel een album gemaakt dat heet Friesland. Ja, ja. Ja. Wat vind je van al de media-aandacht die je de laatste weken en maanden hebt gekregen? Ja, het is een soort 50-50 battle. Van je denkt, hey, paella. Zo, die jongen is educated. Ik ben echt de minst lelijke guy die je kent. Nu.nl, als jullie nog een presentator zoeken. Ja. Vanaf 11 mei ben ik beschikbaar, let me know. Ja, dat komt uit video's van de Telegraaf, nu.nl. En een filmpje over het maken van de videoclip bij zijn nummer Scandinavian Boy uit 2017. Waar gaat het jou hierom? Ja, hierom de Engelse leenwoorden daar. Strooit hij nogal ruim mee. Hier hoor je educated. Hij is educated, let me know. Een 50-50 battle voor een gelijkopgaande strijd. En het woord guy. Het woord guy, dat is echt betrekkelijk recent dat het een opgang heeft gemaakt. Je staat natuurlijk voor jongen, man, vent, kerel. Maar je hoort heel vaak spreken over een guy. Heel veel gedroomd? Daar zijn we nu middenin. Jullie zijn ook allemaal naakt. Waarom is iedereen hier naakt? Dat soort nieuw beleid. Wat hoorde jij nou thuis toen je jong was, Phil? Wat werd er daar gedraaid? Ja, het, ook heel eclectisch zoals ik zelf ben. Maar deze dagen weer heel veel Boudewijn de Groot in mijn oortjes. Oké. Okay. Dus de Joost Klein droom groot, Joost Klein Boudewijn de Groot. Het werkt allemaal. Ja, afgelopen woensdag op Radio 2 te gast bij Bart Arends, die met zijn programma Aan de Slag live uitzendt vanuit Malmö. En een stukje uit een film van nu.nl van eind vorige maand. Hij heeft humor. Ja, humor, gekkigheid, daar is hij wel heel veel mee bezig. Hè? Heeft hij even een droom, zeg je dat? En die past hij meteen op die werkelijkheid toe waarin hij zit. Iedereen is hier naakt. Is dat soms nieuw beleid hier? Ja. En vreemd. Wat onze samenspraak nu ook uniek maakt, is dat we al deze opnames van voor het incident zijn uitgesproken. Ja. En dat we nu misschien luister je nu toch met andere oren. Met andere oren, ja. En wat is dan dat verschil? Wat is het verschil? In ieder geval, ik denk dat. We weten natuurlijk niet wat hij gezegd heeft. Nee, totaal niet. Tegen die medewerkster. We krijgen net een Cornald Maas die zegt op X: Joost Klein gedisqualificeerd. Disproportionele en schandelijke beslissing, EBU. Ja, meer weten we ook niet. Nee. Maar hier is dus ook zo'n. Zelf houdt hij dus van die vreemde, gekkige, grappige onzin. Joost Klein droomt groot. Joost Klein droomt groot. Boudewijn de Groot. Ja. Ja. Grappig, leuk, gek. Van wie ga je de meeste lof krijgen? Van het publiek of van de jury? The people. I want to be the people's champ. The underdog will always win. Iemand op Twitter zei ooit de verloren zielen zullen winnen. Ik doe het voor mijn inner child, ik doe het voor mijn innerlijke kind. En op dat avontuur kwam ik erachter. Daardoor trek ik ook kinderen aan. We hebben een soort baby shark van Europa gemaakt. En ik ben alleen maar blij dat het in de Nederlandse taal is. Ja. Ja, eerst nog even op het laatste. Straks kom ik het eerste deeltje terug. Ik ben alleen maar blij dat het in de Nederlandse taal is. En dat is heel grappig, omdat hij juist in dit fragment ook heel veel Engels gebruikt. The people, I want to be the people's champ. Ja. En dan gaat het gewoon weer door in het Nederlands. Iemand op Twitter zei ooit, de verliezers zullen winnen. Dat is dus een vorm van codewisseling, zoals het heet. Eerst het Engels en dan een heel stuk in het Nederlands. Ja, en als je er nu naar luistert, doet het eigenlijk pijn. Want het is zo'n enorm ideaal om dit te doen, om Europa bij elkaar te brengen. En door dit incident is alles wat hij heeft gezegd eigenlijk, komt in een ander daglicht te staan. Precies, en het lijkt nu net of ik die fragmenten daarop heb uitgezocht. Dat het niet zo is natuurlijk, want ik wist het helemaal niet. Ja, dat is een soort ijsbergverhaal wat ik wel vet vind. Ik hoop van harte dat er een moshpit gaat zijn tijdens mijn muziek. Dat lijkt me echt heel vet. Het is het grootste podium voor wat ik doe eigenlijk. Weet je hoe lauw het is dat zeg maar, elk liefdesverdriet in haar tune is gewoon recentelijk. Het is niet zo van alsof het al jaren over die ene, the one who got away. Het is Pokémon. Iedereen gaat weg. Yeah. Gotta catch them all. Iedereen gaat weg. Ja, man. Ja. Opnieuw uit video's van nu.nl en de Telegraaf René van eind februari. Een stukje uit de talkshow Sofie en Jeroen van eind vorig jaar. Een fragment uit het programma Ziggo First van zomer 2018. Ik geloof wel dat ik één woord veel heb gehoord. Ja, het is het woord vet. Hè? Ja. Dat heeft zo'n sterke positie gekregen in het Nederlands. Wat betekent heel goed. Een jongerenwoord oorspronkelijk. Alleen door jongeren werd het gebruikt in een beperkte omgeving. Maar het wordt steeds meer gebruikt. Maar het is heel opvallend. Hier gebruikt hij ook nog het woord lauw. Dat betekent hetzelfde, ook heel goed. Ja. En dat kwam ook op in het eerste decennium van deze eeuw. Onder jongeren, met name in Rotterdam. Het heeft zich eerst uitgebreid en nu hoor je dat nauwelijks meer. Maar nog wel bij Joost Klein. Wauw, wat de fuck! Dank jullie wel! Ik kan dit echt niet geloven, man. Achter dit masker zitten hele kleine Joost-tranen. En ik wil dit moment alvast gebruiken om jullie één voor één te bedanken voor het beste moment van mijn leven. Een stukje uit zijn optreden op Lowlands, zomer vorig jaar. Het hoort hier wel bij een beetje pathos. Ik wil jullie één voor één bedanken. Het beste moment van mijn leven. Ja, het beste moment van zijn leven. Alles heeft een andere betekenis gekregen. De NOS zal zo meteen uitgebreid verder ingaan. Dit toch hele nare nieuws over Joost Klein. Wij besluiten de Taalstaat. Zometeen Dr. Kelder en Co. Ik wens u een goed weekend. Fijn blijven, Taalstaat. Dit was een programma van KRO-NCRV. Weekdicht 11 mei 2024. Den Haag met je mooie lanen. Den Haag dat de zee kan keren. Waar de schrijver zijn stad fantasievol typeerde. Maar waar men hem nu als het ware onteerde. Door zijn mooie museum nu zomaar te decouperiseren. NPO Radio 1. De Aziatische horenaar is een agressief schuimbekkend monster waar we zo snel mogelijk vanaf moeten. Of toch niet? Dan sta ik er op 5 centimeter vandaan een foto te maken. Laat ik ze op mijn vinger lopen. Ik doe helemaal niets. Hoe hoor je of een kip goed in haar kippenvel zit? En hoe kunnen we dat gebruiken om het kippenleven te verbeteren? Verder, Natura 2000 gebieden blijken vol gif te zitten omdat Nederland EU-regels aan de laars lapt. En luister mee naar de Venolijn allemaal, dan horen wij... Het dudeljo van de Wielerwaal. Morgenochtend van 7 tot 10, BNNVARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Mes van Salman Rushdie is een diep persoonlijk indringend verslag over hoe hij een aanslag overleefde, 30 jaar nadat de fatwa tegen hem was uitgesproken. Rushdie schrijft met urgentie en genadeloze eerlijkheid. Mes van Salman Rushdie, nu in de boekhandel. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. VitaPro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel VitaPro nu op vitapro.nl. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. 90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig. Vertel over het cadeau. Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby's tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep. Hoera! Ga naar libellen.nl/kiosk. Vakantie volgens Eliza Was Here. Dat is wakker worden van de mooiste wekker op een bijzondere plek. Eliza Was Here. Unieke vakanties, weg van de massa.